ثواب میں شامل رہیں۔ السلام علیکم۔ شریعت میں ہے کہ شادی کے بعد بچوں کو الگ کر دینا چاہیے، تو یہ حکم ماں باپ کو ہے کہ انہیں الگ کرنا چاہیے، اور ماں باپ یہ کہے بچوں سے کہ ہم ایک یا دو سال کے بعد آپ کو الگ کر دیں گے، تو بچے لڑ جھگڑ کرے گا کہ نہیں شریعت میں ہے ہم کو ابھی الگ ہونا ہے، اور لڑکی والوں کو کیا یہ حق حاصل ہے کہ وہ لڑکی کو روک لے اور کہے کہ ان کو الگ کر دو تو ہم لڑکی کو چھوڑ دیں گے؟ اس بارے میں بھائی نے سوال کیا کہ جو شریعت میں ہے کہ شادی کے بعد انسان الگ ہو جائے، تو کیا لڑکا خود الگ ہو جائے یا اس کے والدین نکالے یا شادی ہوتے ہی الگ ہو، اور کیا لڑکی کی گھر والوں کے اختیار ہے کہ لڑکی کو روک لے اور یہ کہے کہ لڑکا الگ ہوگا تو ہم بھیجیں گے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز، شادی کے بعد جو الگ کر دو حکم ہے، یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ زندگی جو میرڈ لائف ہے وہ آسانی سے گزرے، اور عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ دو عورتوں میں بنتی نہیں آسانی سے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ کہ ایک انسان جو کہ شوہر ہے اپنی بیوی کے ساتھ رہے تو اچھا معاملہ ہے، لیکن ماں آ گئی تو معاملہ گڑبڑ شروع ہو جاتا ہے۔ تو شریعت نے کہا پھر اس معاملے میں کیا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ اگر نہیں جم رہی، مطلب تم دونوں تو دین پہ رہ سکتے ہو لیکن تیسرے ماں کی وجہ سے مسئلہ بڑھ جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، دین پہ نہیں رہ پا رہے ہو، اور طلاق کی وجہ تمہارا آپسی جھگڑا یا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ماں کی وجہ سے فلاں ہو رہا ہے یا ننن کی وجہ سے فلاں ہو رہا ہے گھر کی عورتوں، تو پھر اس معاملے میں شریعت نے کہا الگ ہو جاؤ، بیسٹ پارٹ۔ ایک سے زیادہ بھائی ہے تو ظاہر سی بات ہے تو مجبوری الگ ہونا، اس لیے کہ پھر اور پردے کا مسئلہ آ جاتا ہے، سمجھ رہے؟ تو بہرحال کھلی بات تو یہ ہے کہ شادی ہوتی الگ ہو جانا چاہیے، والدین نے خود الگ کر دینا چاہیے، لیکن اب ہندوستان کے ماحول میں اب کیا بتائیں، جب بھی بولے نہیں الگ ہونے کا تو بولتے ارے یار یہ آدمی باقی سب اچھی بات کرتا ہے، یہاں پھوٹ ڈالنے کی بات کر دیتا ہر بار۔ انڈین لوگ جو سنتے بولتے ارے یار فیس بک ایسا کیسا بول دی، اتنی خطرناک بات، ماں باپ جس نے پیدا کیے یہ کیے وہ کیے فلاں کیے الگ کرنے کی بات کریں، میرے بھائی میں الگ ہونے کی بات کر رہا ہوں، ان کو چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ذرا عقل سے لو، چونکہ انڈیا میں الگ بولے کہ چھوڑنے کا ہی تصور ہے، میں الگ کی بات کر رہا ہوں، الگ سے چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، الگ سمجھ رہے ہیں آپ، الگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں میرا چولہا اور چکی الگ ہو جائے، الگ سے مراد ماں باپ بھی کرائے سے میں وہی گھر میں ایک اور کرائے کا بازو کا لے لوں وہی محلے میں، یہ بھی الگ ہے، الگ سے مراد یہ تھوڑی کہ امی اب تم میرے گھر پہ نہیں آئیں گے، میری بیوی نہیں آئیں گی، تمہیں تو پھر انڈیا پاکستان کی جنگ شروع ہو جائیں گی، یہ ہونے نہیں والا، الگ کہہ رہا ہوں صرف، الگ رشتے کو توڑنے الگ کرنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، تو یہ الگ بول رہے ماں باپ سے توڑ دے رہے فیض بھائی تو ایسا کیا کر رہے غلط کر دے رہے ہمارے بچے، ان کی بات سن لیا اب الگ ہونے کی بات کرنا، ارے میرے ماں میں تو صرف کہہ رہا ہوں الگ رشتہ توڑنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، اور یہ شریعت کا یہ حکم بہت متحرہ پاکیزہ حکم ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ نے ایک مرتبہ ایک لڑکے سے کہا تھا جس کے والد لائے تھے اس کی گزارش کمپلین لے کر شکایت لے کر کہ میری بات نہیں سنتا، اس میں حضرت عمر نے لڑکے کے جو حق بتائے تھے وہ اولاد کے، اس میں ایک حق بتایا تھا جب بالغ ہو تو شادی کر دے اور شادی کے بعد الگ ہونا چاہے تو الگ کر دے، حق ہے اس کا، سمجھ رہے بات کو؟ اور الحمدللہ عربوں میں آج بھی یہ ٹریڈیشن ہے، ہندوستان کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتا ہوں لیکن عرب علاقوں کی گواہی آج بھی دے سکتا ہوں کہ شادی ہونے سے پہلے باپ جو ہے بیٹے کا گھر ور سب کر دیتا، فلیٹ ہو جاتا، بولتا اب کھلی ولی ادھر سے سٹک جاؤ، تم ادھر نہیں رہیں گے، اب تم ادھر تمہارا ہو گیا، نکال دیتا ہو، اور اس کے بعد اس کا سلام کلام چالو اور اتنا ہی رشتہ، اس حد تک انہوں نے مانا ہوا ہے، اور بہت اچھا سسٹم ہے، رشتے اور محبتیں سب باقی ہے، سب باقی، ایک فلیٹ ایک بلڈنگ بناتے ہیں پوروں کے فلیٹس الگ، نیچے ماں باپ، بڑا بھائی، چھوٹا منجلہ بھائی، یہ بھائی اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، پورے ادھر ادھر، سیکنڈ وائف تھی بازو ایک اور فلیٹ لیا ہوا، ان کے بچے پورے فلیٹ میں جاؤ، سب پورے فرسٹ کلاس رہنے، سب الگ الگ، چولہا سب کا الگ، شام ہو رہی ہے پوری عورتیں ساتھ کھانا کھا رہی ہے، ایک ماں ہے، اگر ساتھ رہے تو 10 بھاؤں میں مل کے ایک ہی کھانا بناتی ہے، اب ایک ماں ہے 10 بھاؤں میں 10 کھانا لا کے اس کو دیتی ہے، کنگ کی جیسا رہ رہی ہو ماں، کنگ ہو جا رہی ہے، چونکہ 10 بھاؤں بنا رہی، چلو کیا کھانا ہے لاؤ، کہ بہو نہیں بولیں گی اپنی ساس کو، لا رہی ہے بیچاری، تو جہاں ایک دیکھ بہو یا 10 بہو ایک گھر میں رہیں گی ایک کھانا بنے گا، سب وہی کہہ رہے ہیں نا، یہاں 10 بھاؤں بنا کے لا کے دے رہی، تو یہ کنگ بن گئی، مطلب بادشاہ بن گئی وہ ساس تو، لیکن ہمارے پاس ایسا ہے کہ نہیں دودھ کا قرض نہیں چھوڑوں گی تو الگ ہو گیا، تو تیرے کو یہ نہیں چھوڑوں گی، مر گئی تو میری روح تیرا پیچھا کریں گی، خبر میں تیرے کو یہ کروں گی، آخر میں دودھ معاف نہیں کروں گی، الگ ہو گیا تو فلاں ہو جائیں گا، بھی بولتی تم الگ نہیں ہو تو میں الگ ہو جاتی، اب کیا کرنا، یہ بیچارہ تو بالکل ربر بن کے سب اس میں چلتے رہے، اس پر بھی فیض بول رہے الگ ہو جاؤ، دوسرے مولانا بولتے نہیں الگ مت ہو، انہوں بول رہے فلاں ہیں، انہوں بہکا رہے، انہوں سمجھا رہے، انہوں یہ کر رہے، یہ مسئلہ بڑھ جاتا۔ آپ کے سوالات کیا تھے؟ پہلا، کیا لڑکا خود الگ ہو سکتا ہے؟ ہاں الگ ہو سکتا ہے۔ کیا والدین الگ کر سکتے ہیں؟ ہاں والدین بھی الگ کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال تھا، کیا والدین یہ کہہ سکتے کچھ دن رکو اس کے بعد ہو؟ یہ بھی درست ہے، اگر آپ کو لگ رہا والدین کی حالت ایسی نہیں کہ ابھی چھوڑا جائے، لیٹ اٹ بی، آپ چھوڑ، جیسا کہ سمجھ لیجیے آپ اکلوتے ہیں، اب کیسا کریں گے، آپ ماں باپ کو چھوڑ دیں گے تو خدمت کے لیے کوئی مرد گھر میں نہیں، یا سمجھ لیجیے والد بھی نہیں ہے، اب کیا کریں گے، अभी भी ये बोलेंगे नहीं माँ को अलग कर दो, सिंपल नहीं हो सकता अभी, समझ रहे हैं बात को? तो आपको इंतजाम करना है उसका पूरा, तो आप ये भी कर सकते। क्या लड़की वालों को यह हक है कि लड़की को रोक ले कि भाई लड़का अब तक अलग नहीं होता? तो देखिए जब शादी की थी तो किस हालत में की थी? शादी के टाइम पर ऐसा कोई कंडीशन थी क्या? नहीं थी। तो फिर ये वो कंडीशन नहीं लगा सकते। समझदारी का तकाजा ये होंगे तलाक ना पड़े बोलकर अलग हो जाए, ये अलग चीज़ है, लेकिन डिमांड करना दुरुस्त नहीं। जब शादी हुई थी कैसे घर में रहता था वो? माँ बाप के साथ रहता था, तब तो अलग बात है। हाँ आप ये बोल सकते हैं शादी हुई तो रहता था, शादी के बाद बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए, लेकिन हमारे पास होता क्या मालूम आपको? बहुत सारी माएँ, देखिए एक ही औरत है, और मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, औरतों ने औरतों पर जितना जुल्म किया ना, मर्दों ने कभी नहीं किया उतना जुल्म औरतों पर। सबसे ज़्यादा जुल्म अगर कोई करती है किसी पर तो औरत ही औरत पर करती है। सुसर ने बहू को रोज़ मारा, ऐसे कोई खबर मिलेंगी आपको? सास मारती थी, सुसर रोज़ ताने दे रहा, कोई नहीं मिलेगा, रात सास रोज़ ताने देती है। आप देखिए औरत भी होती है ना, बहू भी ऐसी होती, बहू रोज ताने दे रही, बहू पीट के निकाल दी अपनी सास को, ऐसे वाकयात भी हमने सुने, समझ रहा है बात को? तो बहरहाल औरत ही औरत पे जुल्म कर रही है। अच्छा लड़की पैदा हो जाए तो सबसे ज्यादा किसको रोना आता? सास को जाता, लड़की पैदा होगी मेरे को पोती पैदा होगी। तो लड़की औरत ही औरत पे सबसे ज्यादा जुल्म करती, मर्द नहीं करता। फिर मर्द को तरीका मिल जाता, अच्छा मेरी बीवी बोलती तो ससुर ही बोलता, अरे क्या तुमने पोती पैदा कर ली, पोता होना था हमको, तो पैसे ज्यादा भरना था फिर आपने? अच्छा नहीं, पैसों से बच्चे नहीं पैदा होते, समझ में आ? तो फिर कुछ ना कुछ क्या तरकीब हो सकती है? तो पहले सोचना, शादी होते सोचना कि आपने को पोता चाहिए, पोता चाहिए, पोता चाहिए, कीजिए उसके लिए तदाबीर। पैदा होने के बाद आप बोलेंगे पोती होगी तो कैसे चलेंगे? तो बहरहाल फिर वो जो है औरत जो है, फिर क्या हो रहा है कि अब दो औरतें हैं घर के अंदर आ गई, अब वो दोनों का नहीं जम रहा है किसी भी शक्ल सूरत के अंदर, ठीक। तो एक औरत है देखिए, वो क्या करती है, जब बच्ची को शादी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं उसकी, ठीक, शादी कर रहे हैं उसकी बेटी की, शादी, बेटा जाते ही अलग हो जाना, शरीयत का हुक्म है ये। क्या हुक्म है शरीयत का? जाते ही अलग हो जाना, सास की नहीं सुनना, शरीयत का ये हुक्म नहीं, लेकिन अलग होने के हद तक ठीक बात, और ये कर देना ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपने बेटी करे शरीयत के मुताबिक अलग हो जाए। आपके बेटे की भी जब शादी होगी तो ये बोलना बेटे को, बेटे बहू को लाते अलग कर लेना, शरीयत का हुक्म है। नहीं नहीं वो कैसे जाएंगी, मैं अपनी सास के नज़दीक 30 साल घसी तुम्हारे दादी के सामने, और तुम बहू को छोड़ दूंगी मैं, और अपनी बेटी घर आई तो बेटे अलग हुए कहीं, तुम तुम्हारे शौहर को बोलो जल्दी अलग होने का है, तुमको अलग होना शरीयत के मुताबिक हो रही, और खुद की बहू को तू अगर अलग हुई ना तो मैं बेटे को अलग कर लूंगी, तलाक दिला दूंगी तेरे से। तो ये शरीयत का एक हुक्म दो औरतों पर अलग अलग कैसे लागू हो रहा, बेटी पे अलग और बहू पे अलग? इंसाफ पसंद औरत क्या बोलेंगी, बेटे अपने घर जाते तुम अलग हो जाना, मैंने तुम्हारी भाभियों को भी देखो अलग रखी हूँ, हमारे खानदान में अलग होने की प्रथा चली आ रही है, जो शरी प्रथा है, मतलब शरीयत के मुताबिक ये एक सिस्टम है, होना चाहिए। तो देखिए एक ही औरत है, दो पहलू देखिए उसकी, खुद की बहू को तो छोड़ेंगे नहीं, 10-10 बहुएं और किसी को भी नहीं छोड़ रही आज तक, सबको पकड़ के रखी हुई है, सबको वही हमारी सास तो बोले हम हाथ रख के हम पे बेलन चलाती थी, इतनी तकलीफ दी, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हमारी सास तो एक टाइम बचावा खाना देती, हम तो मतलब एहसान कर रहे 3 टाइम दे रहे तुमको, तुम कौन सा एहसान कर रहे हो उसको 3 टाइम दे के, उसका हक है वो, अगर नहीं देते तो तुम्हारी सास को जो होगा होगा क़यामत दिन, तुमको वही होना क्या, वही होना क्या? तो सास अगर अपना मिजाज बदल लेती और बहू के साथ वैसा रहती तो मैं समझता हूँ कोई मसला नहीं, दोनों साथ भी रह सकते, शरीयत में अलग होना कोई ज़रूरी नहीं है, ये एक सिस्टम है। अगर आपको बेपर्दगी का मसला है, जम नहीं रही तो है, कोई ज़रूरी नहीं, अरे तुम अलग नहीं हुई इनकी इतनी बात करते, नहीं ज़रूरी नहीं है, अगर जम रहा है पर्दे का कोई मसला नहीं है तो कोई मसला नहीं है। फिर घर में 2 भाई हैं 3 भाई हैं सब पर्दा कर रहे हैं, औरतें उनकी पर्दा करती है, पर्दे का कोई मसला है तो लेट इट, बहुत अच्छी बात है ना साथ रहने में, कोई मसला थोड़ी हो। लेकिन ऐसा साथ रहना कि साथ रह के भी दिल जो है दूर दूर है, क्या फ़ायदा? तो अगर जब वो लड़की आई थी आप साथ रह रहे थे तो फिर रोकने का हक तो नहीं है। हाँ बैठकर बात की जा सकती कि अलग होने की क्या वजह है, क्या शरई ज़रूरतें हैं, क्या हो रहा है, क्यों नहीं जम रही है, और दो लोग जब साथ रह के दिन पर नहीं चल सकते हैं तो सबसे अच्छा सलूशन अलग रह के चले, ऐसा बहू है सास है नहीं चल सक रहे दिन पर साथ रह के, मैं कहूँगा अलग हो जाइए, इतना ही सिंपल है। अब अलग बोले तो इंडिया में सीधा रिश्ता तोड़ दिए, और मामला तो ऐसा होगा कि औरतें भी इस चीज़ को समझें। मैंने एक मरतबा एक, और बूढ़े लोग होते हैं थोड़ा सा उनका मिजाज बदलते जाता है, वो चाहते हैं कि लोगों की सहानुभूति, सहानुभूति समझते ना, लोग बोले अरे क्या इन पे जुल्म हो रहा, ऐसा लेना चाहते लोगों से। एक मरतबा मैं एक जगह गया, वहाँ एक साहब थे, उनके बहुत सारे लड़के थे, अल्लाह ने उनको दे रखे माशाल्लाह, और उनके वालिद थे वहाँ। मैं जब गया तो अच्छे बैठे हुए, एकदम बेहतरीन बैठे हुए, और जो जो उनके काम है चल रहे, पोते पोता और पोतियाँ खिदमत कर रहे, नाते और नवासियाँ खिदमत कर रहे, सब मजलिस जमी, महफिल जमी, महफिल जमते ही वो शख्स ने अजीब हरकत किया, मैं देख रहा, उठकर झाड़ू लेके झाड़ू देना चालू कर दी बाहर के आंगन की। अब जैसे ही उन्होंने झाड़ू देना चालू करे, अब जो नए मेहमान आ रहे, अरे क्या रे ऐसा रखते कि अपने बाप को, वो गाँव का माहौल था, क्या रे ऐसा रखते कि अपने बाप को झाड़ू दे रहा ना वो, और इन्होंने झाड़ू लेके बढ़े आ रहे। क्या बोलते हैं, बच्चे हो गया सबका जिधर उधर क्या बोलेंगे अपन। मैं बोला हजरत तुम जब से तो आराम से बैठे होते, मैं कब से देखा तुम सुबह से मैं यहाँ प्रोग्राम में आया हुआ, तुम बैठे हुए जब पब्लिक आना शुरू हुई तुमने झाड़ू देना चालू कर दी, पब्लिक अट्रैक्शन, बहुत जुल्म हो रहा। तो ये थोड़ा ये एक टेंडेंसी इंडिया में कैसे बताना बहुत जुल्म हो रहा बूढ़ों पर, उससे निकलिए मेरे भाई। कहीं को अपने अपनी कमजोरी खुद कहीं को बता रहे किसी, चलिए बहुएं काम नहीं कर रही, मैं समझा तुम्हारे बेटे तो हर खिदमत करते ना, फिर तुम झाड़ू देकर क्या बताना चाह रहे पूरे लोगों को, इतनी मुसीबत ज़्यादा हूँ मैं। अच्छा आने वाले बहुत शाने रहते, वो एक पार्ट को देख कर लगते पूरे जैसा पूरा दिन भर झाड़ू देता है अब्बा, पूछ रहे भी नहीं कि हजरत तुम अभी झाड़ू दे रहे या तुम झाड़ू देते च रहते दिन भर, कुछ नहीं बस अरे कैसे बेटे इतने देते अल्लाह दद्दा कुछ काम के नहीं है, नक्को रे बाबा ये बेटे होना नक्को क्या फायदे के बेटे। अच्छा ये बुड्ढा खुद घर पर ऐसी करता रहते फिर उधर भैया, इसको मालूम है चाल कि वहाँ अपने बेटों को बदनाम करना, तो एक फितरत होती है, उस फितरत को बहुत सी बात औरतें लागू कर देती हैं। जैसे कि देखिए अब शादी हुई घर के अंदर, तो औरत दूसरी औरत से क्या सवाल करें, इधर जिनके घर में बहू आई और जिनके घर से आई दोनों पे सवाल क्या होते हैं देखिए मैं बताता हूँ। इनके घर में अब औरत आई एक, अच्छी है कि बहू कर रही का काम, पहला सवाल ये, कुछ नहीं दूसरा, तुम कैसे है तुम्हारी सेहत बहू, उधर क्या सवाल हो रहा उसकी माँ क्या करी बच्ची की, ज्यादा काम तो नहीं ले रहे, अच्छी है कि तेरी सास बुढ़ी हो क्या ऐसी छे, और वो ननन चमारा उसको तो तू दबा के रख, दोनों तरफ दोनों तरफ देखिए कमेंट कैसे चल, नहीं होने वाला झगड़ा देख, शादी में ना बहुत ही वो तेरी सास बहुत बहुत वो कर रही थी, अब मैं बताऊंगी बेटे तेरे दरी तेरी सास को तेरे शौहर को, शौहर तेरा अच्छा है मसला नहीं है, लेकिन तेरी सास और तेरी ननन जो है ना वो फूलों के साथ आए हुए कांटे हैं, उनको निकालना मेरा काम बेटा, ये बोलती। उधर की औरतें क्या बोल रही, इन्होंने नहीं देखो ना माँ शादी हुई लेकिन अब तो कुछ काम नहीं करी, शादी का दूसरा दिन है, शादी दूसरे दिन बात हो रही, कुछ काम नहीं करी कुछ भी नहीं करी, शाम में ही सीधा रूम में चले गई अपने, और सुबह उठी और जब से बैठी हुई माँ के पास चल कुछ नहीं करी शाम से ही अब तक। दुल्हन आते रही सेकेंड नाइट का वलीमा नहीं है, कमेंट्स हो रहे हैं कुछ नहीं करी, तो ये क्या बोलती, बहुत दबा के रखो आपा निकली भी दिख रही बहुत उधर से, शादी सीधी नहीं तुम्हारी बहुआ उस दिन ही घूंघट में से घूर रही थी सबको, ये अच्छे चाल चलन नहीं रहते घूरना, ये काम नहीं करेंगी तुमको दबा के रखेंगी, अच्छा करे तुमने मेरे को दिया, आज वलीमा हों दो कल कमर तोड़ती उसकी मैं, कल ही देखो कमर तोड़ती उसकी, अभी कुछ नहीं हुआ, ये दो पार्टियां जो मैंने वो अभी शुरू होगा, और तो ये माहौल को कब सुधारेंगे हम लोग, कब सुधारेंगे। हमारी बहू माँ के पास जाती और बहुत भाग के आ जाती, क्या होती हमारी बहू माँ के पास जाकर बहुत भाग के आ जाती, उसकी माँ भहकाती उसको, कभी अपनी बेटी की सास से भी पूछना ना वो क्या बोलती है आपके घर के बारे में, वन साइड कमेंट चलेंगे क्या, हमारी बहू को हम नहीं भेजेंगे उसके हमारे उसके मायके, क्यों भहक के आ जाती हो उन, वो भी तो नहीं भेज रहा आपकी बेटी को, क्यों नहीं माँ मैं कहाँ भहकाती, मैं तो शायद उसकी माँ भी नहीं भहकाती ना वैसे। मसला हमारे दिमागों का है, ये सोसाइटी का है, मैं ये इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, अलग होता बोला कि रिश्ता टूट रहा है ये समझ आ रहा है इंडिया में, दूसरी शादी कर रहा बोले कि पहली बीवी खराब थी इसका मतलब ये है, भाई अलग हो रहे मतलब दोनों में झगड़ा हुआ ही छूंगा कुछ तो भी, सास और बहू का मतलब झगड़े होते ही होंगे उनमें, क्या है ये, हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस माहौल को तब्दील करने की, शरई एतबार से शरई ज़रूरतों के तहत अलग भी हुआ जा सकता है साथ भी रहा जा सकता है, साथ रहना है तो पर्दे के अहकामात के साथ होगा सब मामला, और अगर अलग होते तो पर्दे के अहकामात का फिर मसला नहीं होता है। मैंने इसका मुफसिल और एक जवाब दिया है कि जॉइंट फैमिली का इस्लाम में क्या तसव्वुर है, बहुत सी बार होता है एक क्लिप सुन लेते आप जिसमें मैंने ये किया, औरतों के फौरन कमेंट थे भाई तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो गई हमारे मियाँ अलग नहीं रही है सुन के, तो मेरा जॉइंट फैमिली का भी वीडियो सुना दिया गया, जब एक क्वेश्चन आंसर मैं पूरा नहीं दे सकता हूँ चूँकि अभी हाल में बहुत हुआ, एक लेक्चर में मैंने कहा था कि औरत और मर्द बराबर है, हुन लिबासुल्लकुम वअंतुम लिबासुल्लहुन, कुरान की आयत में रखा है वो तुम्हारे लिए लिबास है तुम उनके लिए लिबास हो, तो एक बीवी ने चढ़ाई कर दी शौहर पे उसके, सब बराबर बोले कल से तुम भी काम करेंगे, उन्होंने कमेंट मेरे को दे दिया आपकी IRC के नीचे लिखा ब्रिंगिंग पीस टू योर लाइफ, लेकिन मेरे ज़िंदगी में आपने हेट्रेड ला दिया, कोई पीस नहीं लाया, मैंने देखा अरे मैंने बोला फ़ौरन जवाब 10 मिनट में रिटर्न जवाब दिया मैंने, मैंने कहा आप और आपनी बीवी दोनों मिलकर देखे इस्लाम में मियाँ बीवी के हुक या मिसाली मियाँ बीवी, इंशाल्लाह आपके पूरे डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे, एक वीडियो लेके आप अगर आपकी बीवी ले रही हो तो आप मेरे पे दे रहे हैं ना नीचे ब्रिंगिंग पीस टू योर लाइफ, पंच लाइन है हमारी, तो उन्होंने लिख दिया आपके IRC ने मेरे लाइफ में कोई पीस नहीं लाई, बोले मेरी लाइफ को डिवास्टेट कर दिया बर्बाद कर दिया, बोले मेरी बीवी रोज़ मेरे को बोल रही कि बोले तुम भी झाड़ू दो और मैं भी दूंगी, मैंने कहा मैंने यार लिबास बोला था और एक्सप्लेन भी किया लिबास का क्या माना है, इज्जत की हिफाजत करती है, दोनों एक दूसरे के ऐबों को छुपाते हैं, ठीक है, दोनों निकाह की वजह से एक दूसरे के साथ रहने से बदकारी से बचाते हैं। तो ये भी मेरा लेक्चर को उसी कॉन्टेक्स्ट में लीजिए आप। क्या कॉन्टेक्स्ट है मेरा इसके अंदर, कॉन्टेक्स्ट ये है, सवाल भाई का था क्या शरई एतबार दुरुस्त है, तो शरई ज़रूरत के तहत अलग होना भी दुरुस्त है और शरई ज़रूरत के तहत साथ भी रहा जा सकता है, लेकिन साथ हो और मल्टीपल लोग हो, भाई हो तो पर्दे का नज़्म हो, और वैसा ना हो तो फिर बहरहाल आराम से आप मेरा रह सकते।